down to the railroad. Gonna hitch me a ride on a cemetery train. Sing it out across the river, where the grass grows tall and the weeds grow wild and the crows fly low and the people don't cry. Cemetery Train. Музыка Алекса Растопчына на словы вядомага ў нью-йоркскіх блюзавых колах музыкі Марка The Harpera. І яшчэ адзін цяпер у нас гітарыст у праграме. Это Джон Скофілд з кампазіцыяй Freepy, узятай з альбому, які мае назву Works For Me. Супер-чіф, супер-шеф, так называецца кампазіцыя, якая зараз прагучыць у выкананні вельмі славутага, любімага, драйвага, свінгавага бэнду Каунта Бэйсі. Thank you.